اب آپ اس مبارک سلسلے کا ساتواں حلقہ سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، اسلام اور اس میں عورت کا مقام کے بارے میں جو سلسلہ ہے دروس، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے جاری و ساری ہے۔ اس میں ہم اس واقعہ کو بیان کر رہے تھے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایلا فرما لیا، یعنی قسم کھا لی، اس کو کہتے ہیں ایلا۔ آپ نے قسم کھا لی کہ ایک مہینے تک میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں، اور بعض روایات میں ہے کہ پھر یہ ایک مہینہ بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، جن کی دل شکنی ہوئی، تو اس کی اس دل شکنی کی وجہ سے کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریم کا فیصلہ کیا تھا، تو ایک اللہ کے پیغمبر کی کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شفقت ہے کہ ایک عورت کو پھر اتنا بلند مقام دے رہے ہیں کہ اگر غصے میں یا جذبات میں آ کے ایک فیصلہ کیا تو اس کو راضی کرنے کے لیے صرف ایک گھنٹہ نہیں بلکہ ایک مہینہ اس کے گھر میں بیٹھتا ہے، اور باقی سب بی بی عمر۔ اور اسی سے وہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ حالانکہ بی بی ماریہ قبطیہ جو ہیں وہ تو ایک کنیز تھی، انہیں تو ایک بادشاہ نے بطور ہدیہ مکوکس نے اسکندریہ کے بادشاہ نے دیا تھا، لیکن حضور نے اس باندی کو کتنا اونچا کر دیا، امہات المومنین بنایا، اور سب امہات المومنین کے گھر نہیں جا رہے، اس کے گھر میں بیٹھے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے، انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا اور اس نے توفیق بخشی تو احکام نساء کے ضمن میں انشاءاللہ پھر زواج، نکاح، طلاق کے احکام بھی انشاءاللہ ذکر ہوں گے کہ اسلام کا یہ کتنا عظیم فیصلے۔ شرط یہ ہے کہ ایک آدمی اس کو انصاف کی نظر کے ساتھ دیکھے اور سنے اور سمجھنے کی کوشش کرے، اگر پہلے سے ہی آدمی ایک بغض کی اینک چڑھا لے تو پھر تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ایک اصولی بات۔ یعنی اگر آپ نے ایک فیصلہ کر لیا کہ یہ آدمی غلط ہے تو پھر اس کو آپ ہمیشہ ہی غلط سمجھیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ خالی الذہن ہو کر تمام قوانین، تمام دساتیر، تمام چیزوں کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد پھر آپ اسلام کی بات کو سمجھیں، تو پھر اندازہ ہوگا کہ اسلام کا قانون کتنا بڑا عظیم قانون ہے، کتنا جامع ہے، کتنا مانے ہے، اور اس نے عورت کو کیا عزت و مقام بخشا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی کہ طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو صاف بات ہے کہ جہاں مجموعی دکھ ہوا وہاں اپنی بیٹی کا زیادہ دکھ ہوا کہ حضور، حضرت عمر کی بیٹی سید حفصہ حضور کی بیوی ہے۔ اب بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ طلاق کا سبب بھی وہی مسئلہ تھا جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں تحریم کا، کہ یا تو بیوی ماریہ کو آپ نے اپنے اوپر حرام فرمایا یا شہد پینا حرام فرمایا، اور بعض علماء کرام نے اس کی دوسری وجہ بھی لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو جو نفقہ عطا فرماتے تھے کہ بھئی ایک مہینے کا یہ خرچ ہے، ان کے گھروں میں بھجوا دیتے ہر بیوی کے گھر میں، تو بیویاں سخی تھیں الحمدللہ، جو ملتا فوراً خیرات کر دیتی۔ اب جب خیرات کر دیتی ہیں نہیں، پھر حضور کو پھر سوال کرتے کہ رسول اللہ ہمارے گھر میں تو کچھ ہے نہیں، تو بعض مفسرین نے ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ حضور ناراض ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے کہ روز ہم خرچ بھیجتے ہیں اور تم خیرات کر دیتی ہو اور پھر اس مطالبہ کرتی ہو، تو آدمی خیرات کرے لیکن پہلے اپنے حاجات تو پوری کرے نا، الجود من الموجود، خیرات کی جاتی ہے جو چیز موجود ہو، آپ کے پاس موجود نہیں لیکن آپ خیرات کا جذبہ دکھا رہے ہیں، پہلے تو آپ پر اپنے گھر کا حق ہے، بھلے اہل کا علیہ کا حق کو۔ تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک کے لیے قسم کھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے اپنی بیٹی کے گھر میں آئے، بی بی حفصہ کے گھر میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے بیٹی کو ڈانٹا اور فرمایا دیکھو میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ حضور کو تنگ نہ کیا کرو، میں نے کتنی دفعہ آپ سے آ کے کہا ہے کہ سرکار دو جہاں کو تنگ مت کرو، کسی چیز کی ضرورت ہے مجھ سے مانگ لو، لیکن میری بات نہیں سنتی آپ حضور کو تنگ کر دیا اچھا ہوا کہ طلاق ہو گئی. لیکن یہ دیکھیں کہ ایک عورت کا مقام اسلام میں اور ایک بیوی کا مقام اسلام میں, کہ بیوی حفصہ کہتی ہے کہ یا ابت ہے ابا جان آپ کیوں دخل دے رہے ہیں, یہ میرا اور حضور کا معاملہ ہے, یہ بیوی اور خاون کا معاملہ ہے, آپ کیوں ڈرا دو. یعنی اندازہ فرمائیں کہ مقام اس کا عظمت دیکھیں کہ معاملہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہے. کہتے ٹھیک ہے وہ نبی ہیں پیغمبر ہیں لیکن خاون بھی تو ہیں, میں ایک عام عورت نہیں میں بیوی ہوں. تو شوہر اور بیوی میں ایسی باتیں ہوتی ہیں, آپ کیوں دخل دیتے ہیں. اگر حضور ناراض ہو گئے تو میاں بیوی میں ناراضگی بھی ہوتی ہے, رضا بھی ہوتی ہے, سلو بھی ہوتی ہے اور ہر قسم کے حالات پیش آتے. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تسلی کی تو حضور نے فرمایا کہ ماں تلق تو میں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی, بلکہ میں نے تو قسم کھائی ہے کہ ایک مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا. تو اسلام نے ایک طریقہ یہ بھی رکھا ہے کہ اگر بیوی کے اندر کوئی نشوز ہے, نافرمانی ہے, تو یہ نہیں کہ طلاق دو یا مارو, نہیں, ذرا اس سے تھوڑی سی جدائی اختیار. حتیٰ کہ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ بڑی سی بڑی صدا یہ دو کہ وہ جرو نفل مزا جی ایک بیڈ پہ کٹھے کمرے میں نہ سوئیں, اس کو جاؤ اپنے کمرے میں, تاکہ تھوڑا ادب آئے, تھوڑی تہذیب آئے, احساس ہو اس کو. تو بہر صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے طلاق نہیں دی. حضرت عمر خوش ہوئے, صحابہ کو اطلاع کی, تمام صحابہ نے خوشی کا اظہار کیا. اور جب وہ مہینہ مبارک پورا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بدا بیت عائشہ, بی بی عائشہ کے گھر سے آپ نے ابتدا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے گھر میں تشریف لائے تو آپ اندازہ کریں کہ بی بی صاحبہ نے فوراً کہا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ ایک مہینہ میں اپنی بیویوں کے گھر میں نہیں جاؤں گا, آج تو 29واں دن ہے. یعنی آپ اندازہ کریں, ایک تو ہے نا کہ آدمی حدیث پڑھ کے چلا جائے گزر جائے, بات اس میں سوچے غور کرے کہ جی آج تو حضور 29واں دن ہے. مانا یہ ہے کہ ایک طرف تو حضور کی محبت اور پیار کا یہ عالم ہے کہ بیوی دن گن رہی ہے کہ آج کتنا دن ہو گیا, ایک ایک دن یاد ہے فراق رسول اللہ کہ حضور آج تو 29 دن ہوئے. اور دوسری طرف بی بی عائشہ کو بھی شریعت اتنا عزیز ہے کہ جب حضور نے ایک مہینے کی قسم کھائی ہے تو ایک دن کے لیے حضور کی قسم کہیں نہ ٹوٹ جائے. یعنی زوجہ کو بھی حضور کی اس قسم کی پاسداری کیوں ہے کہ اللہ کی شریعت ہے کہ یا تو قسم نہ کھاؤ یا پوری کرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کیوں پوری نہیں کی؟ اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ زوجہ صالحہ وہ ہوتی ہے جو اپنے خاوند کے لیے دین کے امور میں اس کے لیے ممد و معاون ثابت ہو, کہ اگر خاوند کوئی دین میں سستی کر رہا ہے تو بیوی اس کو جگہ, خاوند اگر کسی معاملے میں بھٹک رہا ہے تو بیوی اسے راہ راست لے آئے. اللہ کا پیغمبر ہے, یعنی حضور کے سامنے بات کرنا کوئی آسان سی بات, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یعنی کسی بادشاہ کے سامنے آدمی بات نہیں کر سکتا, گورنر کے سامنے بات نہیں کر سکتا, کسی پی ایم کسی سی ایم کے سامنے بات نہیں کر سکتا, سرکار دو عالم امام الانبیاء, بات کہنا کوئی آسان تو نہیں. لیکن دین اتنا مقدم ہے کہ کہا یا رسول اللہ آج تو 29واں دن ہے. تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ کہ اللہ کی شان ہے کہ مہینہ جو ہے نا کبھی 30 کا ہوتا ہے اور کبھی 29 کا ہوتا ہے. اللہ نے مہینوں کا حساب جو رکھا ہے وہ خدا کی قدرت ہے کہ کچھ مہینے 30 میں ہوں گے اور کچھ مہینے جو ہیں وہ 29 میں. اسی لیے تو اب جناب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی, آپ نے فرمایا کہ شہر جو ہے کبھی 30 کا ہوتا ہے اور کبھی 29 کا ہوتا ہے, میری قسم پوری ہے لیکن یہ مہینہ 29 کا ہے. ہر کسی کی ایک سمجھ ہوتی ہے نا, ایک ڈاکٹر اگر کوئی حدیث پڑھے گا تو وہ اپنی نظر سے دیکھے, ایک کوئی بہت بڑا سائنسدان اگر قرآن کی آیت پڑھے گا تو اپنے انداز میں غور, ایک اگر کوئی عالم پڑھے گا وہ اپنے انداز سے غور کرے گا, کوئی نحوی پڑھے گا اپنے انداز سے غور کرے گا, کوئی ادیب پڑھے گا اپنے انداز سے غور کرے گا, کوئی لغوی پڑھے گا تو اپنے انداز سے غور کرے گا. اسی لیے بعض علماء کہتے تھے کہ لم یدرک اعجاز القرآن الا العاجزان, کہ قرآن کے اعجاز کو سمجھنے والے جو ہیں خدا کی قدرت ہے, وہ تھے دونوں لنگڑے جنہوں نے قرآن کے اعجاز کو سمجھا ہے کہ اعجاز قرآن کیا. تو اب جناب یہ ہے کہ جو صاحب نظر ہوتے ہیں نا, انہوں نے کہا میرا رب بھی یہی چاہتا تھا کہ حضور نے قسم کھا لی ہے, اب زیادہ فراق نہ ہو, اس مہینے کو 29 کا کر دو, کیا مشکل ہے اللہ کے آگے. یہ پھر صاحب نظر لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں, یہ آپ کی اور ہماری سمجھ کے اوپر سے نکل جائیں گے. کیوں شمس و قمر کا نظام کس کے ہاتھ, اسی لیے تو لیلۃ المعراج کے بارے میں ہے نا کہ جی وہ رات نہیں گزری، اللہ نے فرمایا لیلۃ، تنوین ہے قلت کی، کہ رات کے بھی بعد حصے میں اللہ نے اسراء بھی کرا دیا، معراج بھی کرا دیا، سرکار واپس بھی آگے رات کھڑی ہے. تو بعض علماء نے یہی لکھا ہے کہ میرے اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ شمس و قمر تھم جاؤ، آج میرا بدنی آ رہا، بس یہاں کھڑے ہو کھڑے ہو، بس یہیں اب رات ہے وہیں یہیں رک جاؤ، تمام گردشیں روک دو، آج محمد مدنی کی سواری آنی ہے اور آج حضور نے معراج کیا. تو یہ باتیں جو ہیں نا میرا عزیز، یہ وہ سمجھ سکتے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ بے عشق محمد جو محدث ہیں جہاں میں، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں، عشق نبی ہو تو بات سمجھ آئے. اسی لیے حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ دیرا غازی خان کے علاقے میں تقریر فرما رہے تھے، تو وہاں بلوچوں کا علاقہ ہے اور وہ اکثر بیچارے جاہل ہوتے ہیں، لیکن داڑیاں سب کی بڑی ہوتی ہیں، پگڑیاں ماشاءاللہ بڑی ہوتی ہیں. شاہ جی نے سمجھا کہ سارے علماء بیٹھے ہیں اور آگے سارے میری طرح جاہل تھے، میری برادری تھی. تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ معراج میں تقریر کر رہے ہیں اور وہ بیٹھے ہیں بیچارے چپ کر کے، ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہا تو کریں کیا. تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ یار اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے، چونکہ آج بھی یہی حال مصیبت ہے نا، داڑھی رکھ لو مولوی ہو گیا، چاہے اس بیچارے کو غسل کے فرائض بھی نہ آتے ہوں. تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کچھ سمجھ آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کچھ بھی سمجھ. تو پھر شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سطح سے اترے، تو انہوں نے پھر وہ اردو چھوڑ دی، پھر انہوں نے سرائکی میں ٹوٹی پھوٹی ملا ملو کے وہ گزارے والی بات کی اور عام سطح کی بات کی جو بیچارے سمجھ سکتے. اسی لیے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پنجاب ٹھیٹھ پنجاب کے علاقے میں میں معراج بیان کر رہا تھا اور ان کی دماغ میں بات نہیں آ رہی تھی، میں یہی سمجھا رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس گردش کو روک دیا، سورج رک گیا، تارے رک گئے، ثوابت رک گئے، سیارات رک گئے، پورے نظام کو جام کر دیا گیا نا کہ آج محمد مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا. تو شاہ جی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پنجابی زبان میں کہا کہ بھائی آپ کے یہاں پنجابی کے شاعر نے کہا ہے نا کہ لونگ دا پیا لشکارا تہالیاں نے حل ڈک لے، انہوں نے کہا واہ شاہ جی اب سمجھ آئی بات. انہوں نے کہا نا ایک محبوبہ عورت گزری نا تو اس کے لونگ کا لشکار جو پڑا نا تو حل چلانے والے ٹھہر گئے دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ وہ لونگ کا پڑا لشکارا اور حالیوں نے حل ڈک لے، کہ محمد مدنی کے جمال کا نظارہ جو آیا تو سب چیزیں رک گئی یہاں جا. انہوں نے کہا اب سمجھ آیا محمد مدنی کا میرا. تو اس لیے بعض حدیثیں سمجھنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ عشق رسول ہو، دلوں کے اندر محبت ہو، دلوں کے اندر وہ ادب ہو، اور کسی استاد سے بیٹھ کے وہ سمجھا جائے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا منشا بھی یہی ہوگا کہ چلو اس مہینے کو 29 کا ہی کر دو، حضور کو زیادہ فراق نہ ہو اور بیویوں کو بھی زیادہ فراق نہ ہو. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ایک مسئلے میں نے تم سے فیصلہ لینا ہے، اور یہ میرا حکم نہیں، اللہ نے آیت تخیر نازل کی ہے قرآن، اور میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، بس تشیری ابوا کی، تم جا کے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے پھر مجھے جواب. کیونکہ سر یہ حضور کی محبت کا علامت، حضور چاہتے تھے کہ عائشہ جوان ہے، عمر کم ہے، جذبات میں آ کے کچھ کہہ بیٹھے تو یہ تو پھر اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے بعد تو ہمیشہ کے لیے بیوی عائشہ ختم، پھر تو میری بیوی رہ نہیں سکتی. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ عائشہ میرے گھر سے جائے. حضور نے فرمایا عائشہ فاستشیری ابوا کے، پہلے اپنے والدین سے مشورہ کرنا اور اس کے بعد مجھے جواب دے. نے کہا حضور آپ فرمائیں تو صحیح نا، میں پہلے سنوں تو صحیح نا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ آیات مبارک نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن وَأُصَرِّحَكُنَّ صَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم لوگوں کو صرف دنیا کی زندگانی، دنیا کی زینت، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی راحت طلبی مقصود ہے تو پھر آؤ مجھ سے طلاق لے لو. کیونکہ اللہ کے نبی کو تو فخر ہے، حضور کا تو فرمایا الفقر و فخری، میرا تو فخر جو ہے میرا فخر ہے، مجھے تو دنیا سے رغبت ہے ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے کہا کہ حضور ایک اچھا جوڑا رکھ لیں کہ جب کوئی وفد آئے پہن لیں، حضور نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو، اللہ کا فرشتے نے سور پہ اپنا منہ رکھا ہوا ہے، رافع بصرہ للسماء بتایو عمر ينفخ، اور آنکھیں آسمان کی طرف ہیں کہ کب حکم ملے کہ میں سور پھونکوں اور قیامت قائم ہو جائے، تو جب قیامت اتنا قریب ہے تو لباس میں وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے فرمایا میرے گھر میں تو فقر ہے. تو اب دو چیزیں ہیں کہ اگر حیات الدنیا و زینتہا، یا تو تم دنیا کی لذت، دنیا کی عیش، دنیا کا آرام، دنیا میں محلات، دنیا میں کاریں، گاڑیاں، لباس، زیور، اگر یہ چاہیے تو پھر محمد مدنی یہ آپ کو نہیں دے سکتے، فتح علینا، پھر سب کے سب آ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہ کچھ دے کے اور بڑے عزت کے ساتھ تمہیں جدا کرنے کے لیے تیار ہوں. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ والدار الآخرہ، اور اگر تمہیں اللہ پسند ہے، اللہ کا رسول پسند ہے، اور آخرت اور جنت کی نعمتیں چاہیے، تو اللہ نے تم لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. یا دنیا کی لذت اختیار کرو یا آخرت کی لذت اختیار کرو، فیصلہ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چن، کیا تم دنیا کی راحت چاہتی ہو یا پھر آخرت کی راحت چاہتی ہو؟ اگر آخرت کی راحت چاہنی ہے تو پھر دنیا یہ قید خانہ ہے، دنیا یہ دار العمل ہے، دنیا یہ دار المحن ہے، دنیا یہ مسافر خانہ ہے، یہاں کو دل کے لگانے کی تو جگہ ہی نہیں ہے، یہاں تو گزرنا ہے، ہم گزر رہے ہیں. تو اور اس میں بھی اختیار ہے، جو چاہو چنو. اگر دنیا چاہیے تو مجھ سے طلاق جاؤ دنیا سے، اور اگر آخرت چاہیے تو پھر ٹھیک ہے. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہتی ہے یا رسول اللہ اخترت اللہ ورسولہ، میں نے تو اللہ اللہ کے رسول کو چن لیا، مجھے دنیا کی کوئی لذت نہیں چاہیے، دنیا کا کوئی زیور، کوئی آرام نہیں چاہیے. اور اس کے بعد بی بی عائشہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اسی بارے میں آپ کہتے تھے کہ میں والدین سے مشورہ لوں، کیا آپ کی ذات کے بارے میں بھی مجھے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا ہے یا جدا ہونا ہے؟ اس میں کوئی مشورے کی بات ہے؟ یا رسول اللہ میں تو ساری دنیا کو ٹھکرا سکتی ہوں، محمد مصطفیٰ کو تو نہیں چھوڑ سکتی، تو میں نے آپ کو چن لیا ہے. حضور پاک خوش ہو گئے. لیکن فطری بات ہے نا، یہ ہماری بہنیں تو کہتی ہیں نا کہ عورتوں پہ یہ بڑی سختی ہے، عورتیں خود عورتوں پہ سختی کرتی ہیں، مرد کم کرتے ہیں. مردوں کو تو زیادہ بدنام کیا جاتا ہے. اگر آپ تاہ میں جائیں نا غور کریں تو میری بہنیں تھوڑا سا اپنے ضمیر کو ٹٹولیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں، اکثر فساد جو ہے وہ یہ خود پیدا کرتے ہیں. اسلام نہیں، اسلام نے تو بڑا حق دیا. اب دیکھیں بی بی عائشہ جیسی پاک بی بی، امہات المومنین، صدیقہ بنت صدیق، المبرات من السماء، لیکن فطرت انسانی تو ہے نا. اس لیے بی بی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اب یہ بات تو طے ہو گئی، میں نے تو آپ کو چن لیا، لیکن مہربانی کریں میرا جواب باقی بی بیوں کو نہ بتائیں کہ میں نے کیا جواب. کیونکہ بی بی عائشہ کے دماغ میں خیال آ گیا ہو سکتا ہے کوئی بی بی بیچاری دنیا کے آرام کو پسند کر لے، چلو ٹھیک ہے اچھا، تو زیادہ سے زیادہ ہم حضور کے قریب ہو جائیں گے نا. مثلا ایک آدمی کی چار بیویاں ہیں تو تین ہو جائیں تو صاف بات ہے کہ اس کو تو پھر تیسرے دن ملاقات کا موقع ملے گا نا، حضور کا قرب حاصل ہو رہا ہے. تو نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی کو بتانا نہیں ہے کہ عائشہ نے کیا جواب، کیونکہ ہو سکتا ہے میرا جواب سن کے کہیں اچھا جو عائشہ نے کہا ہم بھی وہی کہتی. حضور نے فرمایا دیکھو عائشہ بات سنو، اگر تو انہوں نے پوچھا پھر تو میں بتا دوں گا، اللہ کا نبی کا بھی بات نہیں سنا، اور اگر انہوں نے سوال نہ کیا تو پھر میں خود نہیں بتاؤں. ہاں اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ماذا قالت عائشہ، عائشہ نے کیا جواب دیا، تو پھر میں بتا دوں گا، پھر میں نہیں چھپاؤں گا. اللہ کا پیغمبر ایسی بات نہیں کہ پوچھا جائے اور سچی بات ہے اور جانتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بتا. یہ مقامات ہوتے ہیں، یہ زوجہ کا مقام ہے، یہ باتیں عائشہ کر سکتی ہے، کسی اور کی طاقت ہے کو کر سکتا ہے؟ کوئی آدمی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایسی راز والی باتیں، ایسی ناز والی باتیں کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کی طاقت. اسی لیے روایات میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دفعہ بی بی صفیہ جو تھی رضی اللہ تعالی عنہا، امہات المؤمنین، بہت بڑے خاندان کی عورت، خیبر کے ایک سب سے بڑے خیبر کے بادشاہ جو تھا یہودی، اس کی بیٹی تھی اور اس کے سردار کی بیوی. اب کبھی کبھی اتفاق ہے، عورتوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے، سوکنوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ کبھی کبھی رل کے مل کے بی بی صفیہ کو ستاتی تھیں. بی بی صفیہ کا قد مبارک چھوٹا تھا، بعض عورتوں کا قد چھوٹا ہوتا ہے اللہ کے ہاتھ میں، کسی کا لمبا قد ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا قد ہوتا ہے، کسی کا درمیانہ قد ہوتا ہے. تو بہرحال تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی کبھی غصے میں آ کے بی بی صفیہ کو جلانے کے لیے اور بی بی حفصہ سے مل کے کبھی تو اس کو کہتی کہ کیا ہے تم ناز کرتی ہو، حضور نے بی بی بنا لیا بس ٹھیک ہے، امہات المومنین کے مرتبے پہ پہنچ گئی، ورنہ کیا ہے یہودی کی بیٹی ہو، تو بات تو تمہارا یہودی تھا نا. اور دوسرا اس کو کہتی کیا تم ہمارے ساتھ مقابلہ کر سکتے، قد بھی دیکھا ہے اپنا کتنا قد ہے تمہارا، یہ نیچر ہے. اسی لیے میں نے کہا فطری باتیں ہوتی ہیں، یہ حالات ہیں، تقاضے ہیں، اور عورتوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں. سرکار دو عالم اب دیکھیں اسلام میں اور نبی کی نظر میں عورت کے مقام کو ذرا دیکھیں، غور کریں. حضور آئے تو بی بی صفیہ بیٹھی رو رہی، انہوں نے فرمایا لماذا تبکی، کیوں رو رہی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، بی بی عائشہ، بی بی حفصہ کبھی کہتی ہیں یہودی کی بیٹی ہو، کبھی ہاتھ سے اشارے کرتی ہیں کہ قد تمہارا چھوٹا ہے، کبھی زبان سے بھی کہہ دیتی ہیں کہ تم چھوٹے قد کی ہو، تو آخر میں کب تک برداشت. اور پھر ان کی پشت ہے، وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، وہ عمر کی بیٹی ہے، وہ قریش سے ہے، یا رسول اللہ میں ان کا کیسے مقابلہ کروں، اب رونے کے علاوہ میرے پاس کیا حال. حضور نے فرمایا صفیہ تمہارا بھی تو کوئی عقل نہیں نا، تمہارے ساتھ جب وہ بات کرے نا کہ تم یہودی کی بیٹی ہو، تو تم اس کو کہنا کہ میرے ساتھ زیادہ بات نہ کرو، میں تو نبی کے خاندان سے ہوں، میرا باپ بھی نبی اور میرا چاچا بھی نبی، تم زیادہ سے زیادہ ابو بکر کی بیٹی ہو، کسی نبی کی بیٹی تو نہیں ہو، میں تو موسیٰ و ہارون کی بیٹی ہوں، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں میں تو. میں اور پھر اگر اس طرح دیکھو تو میں بنو اسرائیل یہود میں سے ہوں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی ہوں، یعقوب ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی ہیں، میں تو انبیاء کے خاندان سے ہوں، نبی کے خاندان سے ہوں، تم زیادہ سے زیادہ ایک صحابی کے خاندان سے ہو، کسی نبی کی بیٹی تو نہیں ہو. تو اگر وہ تم پر اعتراض کریں تو پھر یہ کہہ رہے. اچھا خدا کی شان ہے چند دن گزرے تو بی بی عائشہ نے اور بی بی حفصہ نے حسب عادت پھر وہی بات کی، تو اس میں فوراً جواب دیا، اس نے کہا میرے ساتھ تم کیسے مقابلہ کر سکتی ہو، میں تو بنت نبیین، میں تو دو نبیوں کی بیٹی ہوں. جب اس نے بات کی جناب تو اب ان کے پاس تو جواب ہی کوئی نہیں، نبی کا مقابلہ کون کرے. تو اب بی بی عائشہ حفصہ خاموش ہو کے بیٹھ گئیں، اور اتفاق سے سرکار دو جہاں آئے تو دیکھا اب بی بی عائشہ رو رہی. حضور نے فرمایا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے، یا عورتوں کو جواب سکھانے کے لیے بھی بھیجا ہے؟ یہ صفیہ تھوڑا جواب دے سکتی، یہ جواب آپ نے اس کو سکھایا ہے کہ ہماری اس نے زبان ہی بند کر دی. انہوں نے کہا تو تم کیوں ستاتی ہو؟ تو یہ مقام ہے کہ اللہ کا نبی ایک عورت کی دل شکنی نہیں برداشت کر سکتے، اور کرنے والی بھی بیوی ہے، لیکن حضور نہیں چاہتے کہ کسی کے دل پہ چوٹ لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے کہ کسی کے دماغ پہ بوجھ محسوس ہو. فوراً جواب سکھلا کے بی بی عائشہ اور حفصہ کی زبان بند کر دی. ورنہ اگر غور کیا جائے تو اس طرح اگر دیکھا جائے اللہ کی شان ہے تو قریش کون ہے؟ وہ بھی تو ملت ابراہیم پہ ہے. قریش کون ہے؟ ملت ابراہیم والے لوگ ہیں، وہ بھی تو حضرت ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی تو حضرت سیدنا اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں. پھر بی بی عائشہ بھی تو ایک پیغمبر کی بیوی ہے، اور بی بی حفصہ بھی تو ایک پیغمبر کی بیوی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، یعنی اندازہ فرمائیں کہ سرکار دو جہاں جو گھر میں بات ہوتی ہے اس میں بھی کسی عورت پہ تنقید نہ ہو، ہو تو جائز ہو، معقول ہو، یعنی کہ اسے شاک پہنچایا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیویوں کے گھر فردن فردن تشریف لے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیال دیا ہے، یا اللہ اللہ کے رسول کو چن لو یا دنیا. تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ اخترنا اللہ ورسولہ، ہم نے تو اللہ اللہ کے رسول کو چننا ہے، دنیا کیا کریں. تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ایک تو حضور کی قسم پوری ہو گئی، اور پھر اینا میں اب یہ بھی آ گیا کہ کتنا ان کا بلند مقام ہے کہ دنیا کی لذت و آرام کو جیسے حضور نے پسند نہیں کیا، اسی طرح پھر بیویوں نے بھی پسند. تو اسی زمن میں جیسے کہ اللہ نے اسی صورت میں فرمایا ہے کہ یا نساء النبی لستنک احد من النساء، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی کی بیویو، تم کوئی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا تو مقام ہی الگ ہے، تمہاری تو عظمت ہی الگ ہے، تمہاری تو شان ہی الگ ہے. اسی لیے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمائی ہے. اور پھر حضور کی بیویوں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا، فرمایا امرأت لوط، جہاں نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا، فرمایا امرأت نوح، اور جہاں بی بی آسیہ کا ذکر آیا تو فرمایا امرأت فرعون، اور جہاں بی بی مریم کی اماں کا ذکر آیا تو فرمایا اذ قالت امرأت عمران، امرأت عمران. اور جب بی بی یوسف حضرت یوسف کے بارے میں قصہ آیا تو فرمایا امرأت العزیز. لیکن اس بات کو سمجھیں اور غور کریں کہ امرأت العزیز کیا چیز ہے. امرأت العزیز لفظ امرأ پہ غور کریں. امرأ بھی عورت کو کہتے ہیں, نساء بھی عورت کو کہتے ہیں, زوجہ بھی عورت کو کہتے ہیں. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے لیے حضور کی بیویوں کو اللہ نے وہ عظمت دی, وہ شان دی, وہ مقام دیا کہ حضور کی کسی بیوی کو قرآن نے امرأ کے لفظ سے نہیں یاد کیا. اس کو یوں سمجھیں, مثلا آج آپ دیکھیں ایک آدمی کی مثال کے طور پہ دو بیویاں اور پہلی بیوی سے بیٹا ہو اور اس سے آپ پوچھیں کہ بیٹا یہ کون ہے, تو کہے گا امرأۃ ابھی, یہ میرے باپ کی عورت ہے. بات کو سمجھیں. یعنی اگر ایک آدمی سنے کہ اس بیچارے کی پہلی بیوی فوت ہو گئی, دوسری شادی کر لی, اولاد پہلی بیوی سے, اب اس نے دوسری شادی کر لی ہے, تو چاہے دوسری بیوی اس کو کتنا عزت دے, احترام دے, لیکن جب اس بچے سے آگے کوئی پوچھے گا کہ بیٹا یہ بیوی کون ہے, وہ کہے گا امرأۃ تو ابھی میرے باپ کی بیوی ہے. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا. اور اگر اس کی ماں کے بارے میں کوئی پوچھے تو وہ یہ نہیں کہے گا امرأۃ, وہ کہے گا امی, میری ماں ہے. حالانکہ امی کہنے سے وہ عورت عورت ہی رہے گی, لیکن وہاں وہ ماں کے لفظ سے پکارے گا, ہاذہ امی, یہ تو میری ماں ہے. اور دوسری جو ہے حالانکہ وہ اس کے باپ کی بیوی بن چکی ہے, لیکن کہے گا نہیں امرأۃ تو ابھی, یہ میرے باپ کی عورت ہے. تو اس لیے لفظ عورت میں, امرأ میں اور زوج میں جو فرق ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے کہ زوج کا معنی ہوتا ہے جو دو جوڑے, جیسے مثلا آپ دیکھتے ہیں نا, یہ ایک آپ جوتی لیں تو جوڑا ہے, برابر ہے. تو لفظ زوج جو ہے وہ برابری کا معنی دے رہا ہے, وہ لفظ امرأ میں نہیں ملتا. تو اللہ نے حضور کی بیویوں کو یہ شرف دیا کہ لفظ ازواج کے ساتھ یاد کیا, یا ایھا النبی قل لازواج وبناتک ونساء المؤمنین, یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها, یا ایھا النبی قل لازواجک, اور جیسے پہلے آپ نے اس آیت مبارک میں پڑھا تھا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک, زوج یعنی اللہ نے حضور کی بیویوں کو اتنا اونچا کیا, اونچا کیا کہ حضور کی شان کے برابر لے آئے, زوج حضور کے برابر. تو یہ شرف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. تو اسی لیے جہاں ہم نے الحمدللہ ان خواتین کا اختصار کے ساتھ ذکر پڑا ہے جن کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے, تو اسی ضمن میں اب ہم ان خواتین مبارک کا بھی اختصار کے ساتھ اپنے ان دروس کے اندر ذکر کریں, تاکہ میری بیٹی کے لیے, میری بہن کے لیے ایک اسلام کا سچا نمونہ آ گیا. سب سے پہلے تو آپ قرآن کے اسلوب بیان پہ غور کریں کہ آخر قرآن مقدس نے یہ سارا ابواب جو ہے, سارا رکوع مبارک جو ہے, سارا خطاب حضور کی بیویوں کو, یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشہ ومن یقنط منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء وقرن فی بیوتکن واذکرن ما یتلا فی, سارا خطاب جو ہے نا حضور کی بیویوں کو آ رہا ہے. وجہ کیا؟ اسی لیے تو بہت سارے ہمارے جدید ماڈرن مولوی جو ہیں نا, وہ بیچارے مغالطے میں پڑ گئے کہ انہوں نے کہا یہ پردے شردے کا حکم تو حضور کی بیویوں کو لیے, ہمارے لیے تو ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا یہ جتنے احکام آئے ہیں پردے کے, جتنے آج کل ہمارے ماڈرن اور جدید مجتہدین ہیں نا, اللہ ہدایت دے ہمیں بھی انہیں بھی, تو وہ اسی بیچارے مغالطے میں پڑ گئے اور اصل بات کو سمجھ ہی نہیں سکے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو سارا اسلوب بیان اور سارا خطاب اور سارے فرامین جو ہیں حضور کی بیویوں کے لیے جاری ہوئے ہیں. لیکن ان مجتہدین کے پتہ نہیں دماغ میں کوئی پرزہ ڈھیلا ہوتا ہے, حالانکہ اتنا بھی نہ سمجھ سکے کہ یعنی حضور کی بیویوں کو پردہ کرنے کی ضرورت تھی, یعنی ان کو تو خطرہ تھا, ہماری بیٹیوں کو خطرہ نہیں. کم از کم اتنا ہی سمجھ لیتے تو کچھ تو عقل آ جاتا. یعنی نبی کی بیوی کو خطرہ تھا, ہماری بیٹیوں کو خطرہ نہیں, کیونکہ ہماری بیٹیاں تو ماشاءاللہ بڑے پاکیزہ ماحول میں پروان چڑھ رہی ہیں. کچھ تو غیرت ہوتی, کچھ تو سوچ ہوتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں منہ سے. اصل میں اسلوب قرآن کو سمجھے نہیں. یاد رکھو کہ سارے قرآن نے آخر یہاں حضور پاک کی بیویوں کے لیے, یعنی پورے اندازہ کریں گے سورۃ الاحزاب میں اور سورۃ النور میں اور سارے احکام, اور اس میں تو سیدھا خطاب ہی حضور کی بیویوں کو ہے اور کسی کو بظاہر خطاب ہی نہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کے سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور کریں. یہ ہے کہ اللہ نے حضور پاک پہ قرآن بھیجا, اور قرآن کے احکام کا نمونہ کس کو بنایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی لیے قرآن نے ہمیں کھول کے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نمونہ کیا ہے؟ محمد. اب ہمارے لیے حضور نمونہ ہے, نماز میں نمونہ, عبادات میں نمونہ, اعتقادیات میں نمونہ, عمل میں نمونہ, اقوال میں نمونہ, افعال میں نمونہ, غزوات میں نمونہ, جہاد میں نمونہ, اسفار میں نمونہ, حضر میں نمونہ, ہر ہر عمل میرے مدنی کا قیامت تک کے لیے نمونہ. اس بات کو ذرا تھوڑی سی توجہ کریں گے انشاءاللہ تو بات سمجھ آ جائے گی, اور اگر توجہ ہی اس طرف نہ ہو تو پھر تو بات سمجھ آ نہیں سکتی. وہ ایک طالب علم تھے نا جی, تو وہ پڑھ رہے تھے, تو استاد متواتر, چونکہ استاد کو عادت ہوتی ہے نا طلبہ کو پڑھانے کی, تو اللہ کی رحمت ہے تو ہم آگے پیچھے ادھر ادھر آخر تک کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, عادت ہوتی ہے نا, کیونکہ آدمی کلاس میں جو بیٹھتا ہے کلاس کو دیکھتا ہے, ادھر کلاس کو دیکھنے کی عادت ہو جاتی. اچھا وہ طالب سمجھتا ہے استاد مجھے نہیں دیکھ رہا, لیکن استاد دیکھ رہا ہو یہ الگ بات ہے کہ وہ محبت سے چپ ہو جائے. حضرت نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تقریر فرما رہے تھے, مجھے یاد ہے, یہ جیسے میز ہے نا حضرت ایسے کرسی پہ بیٹھے تھے, تو ایک آدمی بالکل جو میز کے قریب بیٹھا تھا نا وہ بیچارہ سو رہا. اچھا وہ بالکل میز کے چھپا ہوا تھا میز کے نیچے, حضرت یوں بیٹھے ہوئے نا, وہ تو بالکل میز کے نیچے, یعنی حضرت کے سامنے ہی نہیں. تو ایک دو دفعہ خیر وہ درود شریف کہہ کے حضرت نے جگانے کی, بھائی درود شریف پڑھیں, تو جگانے کی کوشش کی ہے, ایک آدھا دفعہ ڈر ہے تقدیر ہو گیا جگانے کی کوشش ہوئی, لیکن وہ بھی اللہ کی رحمت سے کوئی ٹھیک تھا ماشاء اللہ, وہ اسی طرح سوتا رہا. تو آخر حضرت کو کہنا پڑا کہ سامنے بیٹھ کے دل کو چرائے کوئی, ایسی چوری کی قبر خاک لگائے کوئی, تو اب سمجھیے دائیں بائیں والے. پھر تو خیر ان نے اس کو, اس کی نیند کھل گئی اچھی طرح سے. تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ بات کو ذرا سمجھیں کہ وہ ایک طالب کو استاد پڑھا رہے تھے, اور وہ طالب جناب بڑے غور سے بیٹھا ہوا ہے, ایک دفعہ استاد نے دیکھا, دوسرے دفعہ دیکھا, تیسرے دفعہ دیکھا, چوتھے دفعہ دیکھا, آخر اس نے کہا اللہ کے بندے اتنا مشکل سبق ہے تم کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے کہا بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ میاں نے دو آنکھیں نہیں, اگر تیسری دیتے تو وہ کہاں لگتی. انہوں نے کہا جی میں یہ سوچ, آپ استاد ہیں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا, تو انہوں نے کہا میں یہ فکر کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ میاں نے ہمیں دی ہیں دو آنکھیں, چلو اگر تیسری بھی دے دیتے تو وہ کس جگہ فٹ کی جاتی. تو استاد نے ایک اور طالب سے پوچھا کہ یار اس کا مسئلہ حل کرو, تم بتاؤ کہاں لگائے؟ انہوں نے کہا جی پیچھے لگا دیتے پھر دو آگے تو ہیں. تو اس نے کہا جی یہ بڑا بیوقوف ہے, پیچھے لگانے کا کیا, یوں کر کے جب ہم دیکھ سکتے ہیں پیچھے آنکھ لگانے کی کیا ضرورت, یہ تو غلط بات. تو تیسرے طالب نے کہا, اس نے کہا یار پھر وہ یہ ہے کہ بھائی وہ گھٹنے پہ لگا دی جاتی, چلو تاکہ نیچے کا جو زمین وغیرہ ہے وہ چلنے میں کانٹے وانٹے ہوتے ہیں, کوئی کیڑا مکوڑا ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے, کہا بیوقوف آدمی گرے گا تو آنکھ ٹوٹ پھوٹ جائے گی, وہاں لگانے کا کیا فائدہ, وہ ایسی جگہ لگانے کا کیا فائدہ, وہ تو آدمی گرتا رہتا ہے, جب گر گیا تو گھٹنے پہ ہوگی تو گئی وہ تو ختم. تو استاد نے کہا کہ بابا اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس فلسفی سے خود پوچھو کہ بھائی تم نے آخر کیا سوچا ہے کہاں ہونی چاہیے. کہا ہاں استاد دیکھیں اب آپ نے عقل کی بات کی ہے, یہ تو میرے جیسے جینیس آدمی کا کام ہے جو بتا سکتا ہے, ہر کسی کا کام تھوڑا ہے, اللہ میں آنکھ تیسری دیتے تو ہم یہاں لگا. انہوں نے کہا یہاں کیوں لگا؟ تم کا گلے میں ڈال کے گلا دیکھ لیا, کان دیکھنا ہو کان دیکھ لیا, ناک دیکھنا ہو ناک کو چھوڑ کے دیکھ لیا. انہوں نے کہا یہ سارا مسئلہ جو ہے تو یہاں لگا دیتے. تو اس نے استاد نے کہا کہ بالکل باقی یار باقی تم جینے سے آدمی ہو, تم یہ سبق پڑھنا چھوڑ دو تم یہی کام چھوڑ. انہوں نے کہا قرآن حدیث تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا, تم اسی کام کو سمجھتے رہو انشاءاللہ العزیز. اور پھر انہوں نے کہا اچھا ایک فیصلہ کرو کہ دائیں ہاتھ پہ لگائی جاتی یا بائیں. آگے تو استاد ہوتے ہیں, پھر ہم سبق تو طالب کو سمجھا رہا تو پھر استاد کو آتا ہے نا کہ کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو ایسے لوگ ہوتے ہیں, پرسوں میرے پاس ایک آدمی حرم میں آیا, وہ کہتا ہے 22 سال میں رہا ہوں اور 22 سال سے مجھے حضور پاک کی زیارت ہو رہی ہے, اور رات تو مجھے خود خدا کی زیارت ہوئی ہے, اس نے حکم دیا کہ تم مہدی ہو اور جا کے اعلان کرو. میں نے کہا دیکھو بات سنو, مہدی تو بعد میں بنو گے, کافر تو تم ہو گئے. اللہ کے بندے کو عقل کی بات, ان کا میرا خیال یہ ہے کہ تمہارا معدہ خراب ہے, کسی باطنی ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کراؤ, کیونکہ معدہ صحیح نہ ہو تو ایسے خواب بندے کو نظر آتے ہیں, تو اگر اس سے بھی تمہیں اس فائدہ نہ ہو تو پھر میرے پاس آ جانا. مطلب بے وقوف آدمی کو عقل کی بات کرو, کون مہدی ہوگا, کب آئے گا, حضور نے اس کی جو علامات بتائی ہیں وہ اردو بولنے والا تھوڑا مہدی ہوگا, تو عقل کرو, کیا پاگل ہو گیا. میں نے کہا یہاں کسی نے سن لیا نا تو صرف سارا جو علم تم نے پڑھا ہے نا 22 سال میں سارا ابھی نکال دیں گے انشاءاللہ, یہاں تو اہل توحید ہیں جو ان باتوں میں نہیں آتی, تو اپنے ملک میں جاؤ تو وہاں تو کچھ نہ کچھ چل پڑے گا. اب جناب استاد نے اس سے کہا بیٹا یہ بتاؤ تمہاری بات تو ٹھیک ہے تو واقعی جینیس آدمی ہے تم نے بہت اچھا مسئلہ سوچا ہے کہ اللہ میاں تیسری آنکھ دیتے تو ہم انگلی پہ لگاتے لیکن دائیں ہاتھ کی یا بائیں ہاتھ کی اب جناب وہ چکر ہے اس نے کہا دیکھو بائیں ہاتھ میں ہو تو جب استنجا کرو گے تو آنکھ کدھر جائے گی اور اگر دائیں میں ہو تو جب کھانا کھاؤ گے تو آنکھ تو نازک سی چیز ہے اس میں تو ذرا سا بھی کوئی ٹیشو پڑ جائے تو بس تو یہی ہو جاتی ہے تو سارا کھانا تو آنکھ میں پڑ جائے گا کبھی آنکھ سالن میں پڑی ہوگی کبھی چاول میں پڑی ہوگی تو سیدھی بات کیوں نہیں کرتے کہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ٹھیک ہے تو اس لیے میرے خیال میں یہ میں محنت تو ایسے اکثر بعض اوقات مجھے بھی خیال ہوتا ہے کہ میں محنت تو فضول کر رہا ہوں کہ بلا وجہ محنت تو کی جائے اس پہ کہ بھائی نہ سمجھے خدا کرے کوئی والی بات ہو تو کیا کرے آدمی لیکن عادت ہو گئی ہے کریں تو بہرحال میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لفظ ازواج میں عزت و عظمت کا اظہار ہے وہ لفظ امرأة میں نہیں ہے حضور نے حضور کی بیویوں کتنا مقام تو اب یہ حضور کا سارا باب جو ہے وہ بیویوں کے ذمن میں کیوں آیا اس بات کو ذرا سمجھو کہ ہمارے لیے نمونہ کون ہے اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ نماز قائم کیسے کریں اب صلاۃ کا معنی تو صلاۃ بھی ہے صلاۃ کا معنی دعا بھی ہے صلاۃ کا معنی رحمت بھی ہے هو الذی یصلی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اسی طرح صلاۃ کے تو کئی معنی آتے ہیں تحریک الصلوین بھی ہے اگر صلاۃ اللہ کی طرف سے ہو تو اور معنی ہے بندے کی طرف سے ہو تو اور معنی ہے ملائکہ کی طرف سے ہو تو اور معنی ہے اللہ نے کہہ دیا اقیم الصلاۃ تو ہم کیسے نماز قائم کریں گے تو سرکار دو عالم جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ کما رہی تمونی کہ تم اس طرح اب نماز پڑھو جیسے میں پڑھ تو اس لیے اب بات کو سمجھیں کہ حضور نماز میں عبادات میں حج میں روزے میں اقوال میں اعمال میں افعال میں غزوات میں جہاد میں بحیثیت شوہر بحیثیت باپ بحیثیت بیٹا بحیثیت رضائی بیٹا بحیثیت دوست بحیثیت ساتھی ہر لحاظ سے میرا مدنی ہے کامل نمبر لیکن یاد رکھیں آخر اللہ کا پیغمبر عورت تو نہیں بن سکتا اللہ کا پیغمبر جو ہے ہر بات میں نمونہ تو ہیں لیکن جو مسائل عورت کے ہیں اس میں چونکہ نبی نمونہ نہیں بن سکتے تھے ان میں اللہ نے مقام و عزت و عظمت و رجولیت جو رکھی ہے وہ اپنا ایک مقام ہے تو اس لیے سارے قرآن میں اللہ نے یہ خطاب کیا تاکہ قیامت تک کے لیے خواتین کے لیے پھر اسوہ کون ہوگا وہ ازواج محمد مصطفیٰ اس لیے سارا خطاب ان کو کیا گیا ساری آیات میں ان کو مخاطب کیا گیا کہ اب تم صرف عام عورتیں نہیں ہو لستنک احد من النساء تم محمد مصطفیٰ کی بیویاں ہو اور تم نے قیامت تک نمونہ بننا ہے حضور کی امت کے لیے یہ نہیں کہ سارا حکم ان کے لیے تھا اور ہمارے لیے نہیں ہے اس کا تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اقیمن الصلاۃ کا حکم بھی ان کو تھا کہ نمازیں قائم کرو ہمارے لیے نماز کا حکم ہی نہیں اتینا زکات زکات دینے کا حکم بھی صرف ان کے لیے تھا ہمارے لیے نہیں ہے وہ تو انشاءاللہ جب اللہ توفیق دیں گے اور ہم پردے کے مسئلے پہ اپنے درس کا آغاز کریں گے اللہ کی توفیق سے اصل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ بولنے دیں توفیق دیں نہ دیں تو اسی زمن میں ہم نے جہاں یعنی المرأة جن کا ذکر قرآن میں تھا وہ عورتیں اب وہ عورتیں جو حول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے سامنے ہیں اب ان پہ نظر ڈالیں کہ ان کا کیا مقام ہے تو ان میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں بہت بڑا قرشی خاندان ہے اور بہت مکے کے بڑے عظیم خاندان سے اور بڑے رئیس خاندان سے ہیں اور آپ نے پہلے بھی دو شادیاں فرمائی ہیں پہلے خاوند کا نام ابو حالہ تھا اور دوسرے خاوند کا نام عتیق ابن عائض سیدہ خدیجہ کا جو دوسرا خاوند ہے اس کا نام عتیق ابن عائض اس کے بعد بی جو ہیں وہ بیوہ ہو گئی ان سے اولاد بھی تھی لیکن سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی امیر اور بہت بڑی غنیہ اور بہت بڑی تاجرانہ ذہن رکھنے والی خاتون تھی اسلام تجارت سے منع نہیں کرتا کہ عورت جو ہے وہ تجارت نہ کرے یا اسلام عورت کو یہ نہیں محروم کرتا ہے کہ وہ کسی جائیداد کی وارث یا مالک نہیں بن سکتی لیکن اس کے لیے کچھ حدود و قیود ہیں اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہوتا جی کہ آپ کہیں کہ جی میرے پاس گاڑی ہے بہت طاقتور گاڑی ہے انجن اس کا بہت مضبوط ہے اور یہ میری شخصی آزادی کا تقاضا ہے کہ میں جیسے چلاؤں میری مرضی آئے تو میں ٹریفک اشارہ توڑ دوں میری مرضی آئے تو نہ توڑوں میری مرضی آئے تو میں اس کو پہاڑ پہ چڑھا دوں یہ آزادی میں داخل ہے تو کہیں گے پاگل ہو گئے کار کا مقام سڑک ہے ٹریفک کے اشارے سے رکنے پر ہمارا اپنا فائدہ ہے یہ تو قانون ہے، نظام ہے. یعنی حیرت یہ ہوتی ہے کہ انگریز اور مستشرقین ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹریفک کا قانون بھی کوئی نہ توڑے، لیکن اگر وہ اللہ کے قانون کی پابندیاں سن، نہیں جی یہ تو شخصی آزادی میں دخل دیا. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے بارے میں بہت شان کی باتیں سنی. تو آپ نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری دنیا میرا مال لے کے تجارت کرتی ہے، آپ کیوں نہیں تجارت فرماتے؟ سنا فرمایا کہ میرے پاس تو مال ہے نہیں. انہوں نے کہا سنا تو مال میں دیتی ہوں، پیسے میں دیتی ہوں، آپ مال لے جائیں اور اس میں آپ کا ہمارا حصہ ہوگا، پیسہ میرا ہوگا، کام آپ کا ہوگا، اس میں مسئلہ بھی. حضور راضی ہو گئے. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا زکا دیکھیں، فہم دیکھیں کہ ان کے غلام تھے میسرہ. میسرہ کو آپ نے ساتھ بھیجا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جاؤ. ایک بات تو یہ ہے کہ حضور کا پہلا سفر تجارت ہے اور آپ نے پہلے کبھی تجارت نہیں کی، تو آپ کو مشورہ دے سکو. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں آپ کی پوری حرکات پہ، سکنات پہ، ہر بات پہ نظر رکھنی اور مجھے واپس آ کے بتانا. اللہ کی شان ہے یار، حضور کا مقابلہ کون کر سکے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مکہ سے جاتے ہوئے بھی مال لے گئے، وہاں بھی چاچا وہاں کچھ مال لے کے وہیں وہیں ویسے بیچ دیا، اور پھر وہاں سے مال لے کے آئے، وہ آگے مکہ میں بھیجو تو نفع ساری دنیا سے بڑھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گویا ایک پیسے کو، یعنی مقصد یہ ہے کہ دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ پھیر دیا. کیونکہ جو تاجر ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس 10,000 ہے، لیکن اگر آپ اس کو 10 دفعہ گھما دیں تو گویا آپ نے 1,00,000 سے بزنس کر لیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو سب سے زیادہ نفع، سب سے زیادہ فائدہ. اور بی بی نے میسرہ کو بلایا، اس نے کہا اس کے علاوہ مجھے بتاؤ. اس نے کہا خدیجہ واللہ خدا کی قسم میں نے ایسا نوجوان اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، یا صادق، سچ بولنے والا، امانت والا، دیانت والا، ساتھیوں کی خبر رکھنے والا، دکھ سکھ میں ساتھ دینے والا، کسی مظلوم پر ظلم ہو تو برداشت نہ کرنے والا، میں نے ایسی صفتوں والا نوجوان جو ہے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے خدیجہ. اصل میں تو بی بی خدیجہ یہی چاہتی. یہ ہوتا ہے خاندانی عورتوں کا مقام. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سوچ میں آئیں کہ جب اتنا اللہ نے آپ کو شان دی ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میری شادی حضور سے ہو جائے، میرا نکاح حضور سے ہو جائے؟ لیکن بی بی صاحبہ، بی بی خدیجہ سوچتی تھی کہ بھئی اب میری عمر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، 40 سال میری عمر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان شاب بن، آپ کی عمر 25 سال. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب آپ کی عمر کا تقاضا، اور پھر میں پہلے دو خاوند، یعنی دو شادیاں کر چکی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب بی بی خدیجہ اسی فکر میں ہیں کہ آپ کی ایک سہیلی ہیں جن کا نام تھا بی بی نفیسہ، ان کا نام تھا بی بی نفیسہ. تو بی بی نفیسہ جب آئیں سیدہ خدیجہ کی خدمت میں تو دیکھا کہ متفکر ہیں. اس نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات تو یہ ہے. تو اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر تم کہو تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں. اس نے کہا مجھے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے کہیں حضور انکار نہ کریں. بی بی نفیسہ نے کہا کہ دیکھیں اس مسئلے میں آپ تردد نہ کریں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات تو رکھنی چاہیے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میری طرف سے تو تمہیں اجازت ہے. بی بی نفیسہ آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ شباب ہیں اور اللہ نے آپ کو جمال دیا ہے، کمال دیا ہے، حسن دیا ہے، آپ شادی کیوں نہیں فرما؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفیسہ بماذا اتزوج، میں کس چیز سے شادی کروں؟ میرے پاس تو پیسہ ہے ہی نہیں، مال ہے ہی نہیں، دولت ہے ہی نہیں. تو بغیر دولت کے، بغیر پیسے کے، بغیر مال کے کیسے شادی ہو سکتی؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اچھا میں اگر ایک آپ کو تجویز دوں اس پہ آپ غور کریں. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ. اس نے کہا حضور آپ کا کیا خیال ہے، بی بی خدیجہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سیدہ خدیجہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سیدت النساء ہے، سیدت القوم ہے، اور اتنا بڑا خاندان ہے. حضور مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ بی بی نفیسہ کیا کہہ رہی ہو؟ خدیجہ اتنی مالدار عورت ہے اور میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی دنیا نہیں، اس کے برابر کا گھر نہیں، میرے ساتھ کہتے وہ شادی کریں گی. اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ یہ فرمائیں کہ کیا اگر وہ شادی کرنے پہ راضی ہو جائے تو آپ کو قبول ہے؟ کہا نفیسہ خدیجہ سے شادی کرنے کا کون آدمی انکار کر سکتا ہے مکے میں؟ اللہ نے اس کو عزت دی ہے، نسب دیا، سب دیا. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر آپ کو مبارک ہو، میں یہ ساری باتیں جو کہہ رہی ہوں یہ خدیجہ ہی نے تو کہی ہیں، مجھے اسی نے تو بھیجا ہے. رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے، اور آپ کا نکاح کا خطبہ جو ہے وہ ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، خطبہ ہو گیا، شادی ہو گئی، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوشی میں اتنی بڑی خیرات کی اور اتنے بڑے جانور ذبح کرائے مکے میں کہ پورا اہل مکہ جو تھا وہ دنگ رہے. کیوں؟ حضور کے ساتھ نکاح ہو جانا کوئی معمولی سی بات تو نہیں. اور مفسرین اور مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس شادی میں بی بی حلیمہ بھی تشریف لے آئیں جو حضور کی رضائی والدہ، ان کو بی بی خدیجہ نے دعوت دی. تو نے کہا کہ ہاں میرے بیٹے کی شادی ہے تو میں کیسے نہیں آؤں. تو انہوں نے بھی شرکت کی، اور پھر جب وہ واپس جانے لگی فاحدت بے مالحا، بی بی خدیجہ نے انہیں پیسے، دولت، بکرے، دمبے، گائیں، اونٹ، اتنا مال دیا کہ بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میری بستی والے دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اتنا مال کیسے ملا. میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں محمد کی ماں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد مصطفیٰ کی ماں ہوں، میرے بیٹے کی شادی تھی تو مجھے شادی کی خوشی میں یہ ملا. پھر یہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جن کی محنتوں سے حضرت زید اسلام میں آئے بما خاندان. پھر یہ وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جب حضور سب سے پہلی بہائی اتری تو حضور بی بی خدیجہ کے گھر میں آئے کہ زملونی زملونی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ خود پہلے بی بی خدیجہ نے کہا کہ کلا لا یخذیک اللہ ابدا، میرے مدنی آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کریں گے. انک لتصل الرحم اور وتعین فی نوائب الحق، اور آپ تو مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، حق کی باتوں کی مدد فرماتے ہیں، آپ کو اللہ پاک کبھی پریشان نہیں کریں گے. اور ایک بات میں یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ کا یہ مقام ہے عورت کا کہ اس نے کہا کہ ابشر یا ابن ام، جو چاچے کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، انک نبی جو ہادی الامہ، اس امت کے نبی ہیں آپ. یہ مقام یعنی سب سے پہلی شہادت دینے والی، سب سے پہلی گواہی دینے والی، اور مقام نبوت کو اپنی آغوش عاطفت میں لے کے سہارا دینے والی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور اس کے بعد بی بی خدیجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کا اطمینان نہیں ہوتا ہے تو ورقت بن نوفل کے پاس لے کے جانے والی کون ہے؟ بی بی خدیجہ ہے. تو جب ورقت بن نوفل نے سارا واقعہ سنا تو اس نے کہا ابشری خدیجہ، خدیجہ تجھے مبارک ہو، ہاں نبی و ہادی کمبا، یہ محمد مصطفیٰ اس امت کا نبی ہے، اور اس پر وہی فرشتہ اترا ہے جو موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام پر اترا کرتا تھا. تو اللہ نے ایسی بی بی عطا فرمائی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خدا کی قدرت دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی تمام اولاد جو ہے وہ سیدہ خدیجہ سے. حضور کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضور کے بیٹے حضرت قاسم، حضور کی بیٹیاں بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب، بی بی فاطمہ رضوان اللہ علیہ، یہ ساری اولاد جو ہے بی بی فاطمہ، بی بی خدیجہ سے ہے. صرف ایک بیٹے ہیں حضور کے حضرت ابراہیم جو بی بی ماریہ قبطیہ سے. تو یہ سارا شرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. اور اس کے بعد سیدہ خدیجہ یہیں وفات ہوئی سرزمین مکہ میں، اور اسی جنت المعلیٰ کے قبرستان میں دفن ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حول النساء حول الرسول، اپنے نبی کے ارد گرد میں جو خواتین رکھے ان کے کردار پہ، ان کے عمل پہ، ان کے کریکٹر پہ، ان کی دھیانت پہ، ان کے علم پہ، ان کی فقاحت پہ نظر ڈالیں تو سمجھ آئے گی قرآن کی یہ آیات کے واقعی نساء النبی کی لستنک آدم من النساء، تم عام عورتیں نہیں ہو، تم تو حضور کی امت کے لیے قیامت تک نمونہ ہو. اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اقتداء اور آپ کے نمونے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کریں کہ اللہ اس بلد الامین کو اور حرمین شریفین کو قیامت تک ہر مفتن کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور ہر مفسد کے فساد سے محفوظ فرمائے، اس کو امن کا گہوارہ بنائے، اور اس کے امن استقرار کو قیامت تک بحال فرمائے. اور ہمارے چند ناعاقبت اندیش لوگوں کی وجہ سے اللہ ہمیں رسوا نہ کرے کافروں کی نظر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے